جعفر بن سلیمان نے سعید بن ایاس جوریری سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، اور انہوں نے حضرت حنزلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے۔ کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور دریافت کیا، حنزلہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا حنزلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لگتے ہیں گویا ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے نکلتے ہیں تو بیویوں، بچوں اور کھیتی باڑی اور دوسرے کام کار کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول بھال جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہی کچھ ہمیں بھی پیش آتا ہے۔ پھر میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، حنزلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے گویا ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے ہاں سے باہر نکلتے ہیں تو بیویوں، بچوں اور کام کاج کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں، ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں لگے رہو تو تمہارے بچھونوں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مسافے کریں، لیکن اے حنزلہ کوئی گھڑی کسی طرح ہوتی ہے اور کوئی گھڑی کسی اور طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6966۔